Hallå där alla lyssnare där ute. Det är Nördliv Fredrik här. Jag vill bara ge en liten heads up. Det är så att i det här avsnittet så råkar det bli lite pikar i vår inspelning. Det vill säga det blir lite skrapigt här och var. Jag hoppas att ni har överseende för detta. Och ja, vi har försökt att fixa till det som det gäng nördar vi är. Men jag hoppas att det ändå går att lyssna på. Så, men om det här suger uta helvete, är det bara att mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se och säga att det verkligen suger, så fixar vi upp det till nästa gång. Så, men här kommer avsnittet. Hej hej! Ja, hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 10/10, det här är avsnitt nummer 42. Jag heter Fredrik och med oss har vi, ja, det är Danny, Lotta och Rob. Och dagens show kommer bland annat tas upp lite angående The Beginner's Guide, Star Wars Battlefront betan. Vi kommer även ta upp diskussionen kring portningar. Och på nyhetsfronten så snackar vi lite om Cyberpunk 2077 och den strejk som nu har blivit auktoriserad i USA vad gäller röstskådespelare. Men ja, vi hoppar väl in på spel i fokus, alltså första delen. Och vi börjar med, ja, vem ska vi börja med? Lotta? Arom. Kanske. Ja. Har du något spel som du skulle vilja snacka lite om? Ja, alltså det är ju nämligen så att spel håller på att spelas en meter ifrån mig som är väldigt spännande. Och det är Blade and Soul. Det är Alpha Weekend just nu. Ja, just det. Det var ju det som Max snackade om, ja. Mm, precis. För du vet, han behöver det till MMORPG. Ja. Gör det till alla det. Han gör ju det. Han behöver faktiskt ett till. Anyway, Blade and Soul är, nu vet jag inte hur mycket han avslöjade när han pratade om det här om sistens, men allt i princip. Ja, okej. Det är väldigt koreanskt i artstyle. En grej som vi har upptäckt nu under alfan är att det är en horribel ping, och det är för att det finns bara amerikanska servrar just nu. Precis. Skit. Störtlöjligt. Men det verkar lovande. Väldigt intressant fighting. Det finns en ras, ni vet det här klassiska, den här väldigt lilla, och så har man jättestora djuröron och svans. Oh, och är course. Helt jättesöt och barnlik. Låter som en Final Fantasy, hade de inte den och sånt där? Eller? Det är yes. Jag tycker att det låter som en vanlig dag för Max. Jag är glad att han inte hör oss. Ja, ja. Det är jag är ledsen att jag inte har kvar soundboard. Brum, ah, ja. Det får göra manuellt istället. Yes. Men det som är fantastiskt med det här, jag brukar mer eller mindre av princip ogilla den här typen av ras. Men de har faktiskt fått mig att skapa en sån. Hon är jättesöt, liten kattös. Och en blade dancer. Så att hon har jättemånga skitfräsiga attacker. Så ja, det är intressant. Än så länge inte jättemånga buggar och sånt. Ta i trä. Men vi får väl se. Ja, vad kul. Ja, det blir intressant där, för jag vet ju att Max har varit väldigt sugen på det. Så, Och hittills levererar det faktiskt. Okej, voice actingen suger. Men det är på engelska i alla fall då, eller? Är det därför det suger? Eller ja, antagligen. Ja. Ja, det låter säkert väldigt häftigt på koreanska, men ja. Okej. Ja, men det är ju någonting vi kan gå tillbaka till sen framöver när kanske Max också är med, så kan vi ta liksom sätta ihop alla era tankar och så när ni har lagt ner 1000 timmar i. Jajamän, vi kör det nästa vecka. Ja, fast det är klart, å andra sidan, om vi ska tänka oss att ni hinner lägga ner 1000 timmar, vid det här laget så har, har Max redan gått vidare till 7 nya MMOs. Ja. Förmodligen. Eller hur? Bara 7 nya. Ja. Mm. Nej, men det, det blir kul att följa upp på det, tror jag. Mm, faktiskt. Precis. Absolut. Bra, men vi kan hoppa vidare då. Då kan vi ju ta itu med Star Wars Battlefront-betan som har funnits ute nu under helgen, som både Rob och jag har kört på. Jag vet inte, är det något, det är inte något du har testat eller Lotta? Nej, tyvärr inte än, men jag är väldigt nyfiken. Yes, det är väl bara nu i helgen dock som man, jag tror man kan köra det. Okej, är det en öppen beta? Ja. Ja, alla får leka med den. Ja. Härligt, downloading now. Precis. Ja, vad kan man säga, Rob? Det är Star Wars. det är definitivt Star Wars. Ja. Jag satt ju i torsdags ett par timmar. Och sen så i fredags en liten stund. Och vi körde en liten spelsession på det också. Mm. Och för min del så satt det ju riktigt bra. Det var jättebra ljudeffekter. Musiken är ju spot on. Men framförallt är det så, jag tycker de har fått till ljudbilden så pass bra så att den känns crisp och den känns verkligen lite bättre än vanligt vad gäller Star Wars-spel. Men det kan vara jag också. Annars gameplay i sig, det är så enkelt. Bara hoppar in, klick, klick, in i spelet. Jag tyckte det var väldigt snabbt in. Jag tänkte fan, kommer det vara 40 cutscenes här? Eller, för det här tyckte jag om, att det var så snabbt att hoppa in. Det var singelspel med co-op eller helt själv om du så önskar i den här co-op-delen då. Och sen har du ju multiplayer då med ett antal olika lägen, varav bland annat just nu fanns Walker Assault och Drop Zone heter det andra läget. Walker Assault var ju faktiskt ganska kul. Det är ju en större karta med AT-ATs, alltså de här stora fyrbenta jävlarna. Och sen de här små tvåbenta filurerna. Och så kan du flyga med rymdskeppen och så också. Du liksom hittar sådana här slags power-ups, tar dem och sen så aktiverar dem och så får du flyga runt lite eller springa runt och ja, ställa dig på en rebell kanske, kan vara kul. Varför inte? Wilhelm Scream. Sådär typ. Stomp them till I like it. Ja. Men om du jämför med till exempel Star Wars Online som du inte var helt jättesåld på, vill jag minnas. Ja, du tänker på The Old Republic, eller? Ja, precis. Mm. Ja, det är så, det är elakt för båda spelen att försöka jämföra dem, tycker jag. Utifrån det att de är så pass olika i vad det är för något typ av spel. Det här är ju egentligen Battlefield i rymden. Det jag kan tänka mig att många kommer bli lite sura eller vad, det finns nitpickers överallt och det är, liksom, det är så pass streamlinat så det känns kanske ganska förenklat för många, men jag tycker ändå att det handlar om att ha kul helt enkelt. Man hoppar in, man kör, det är riktigt gediget gjort och väldigt snyggt, bra känsla i kontrollerna framförallt. Och man kan ju välja mellan första personsläge och tredje person. Så jag kör förvisso allting i första person, men det var smidigt som tusen att bara klicka och komma till tredje person liksom. Så overall en bra upplevelse för mig i alla fall. Så, men Robbe, vad hade du för några tankar kring det? Alltså, jag är förvånad hur bra det faktiskt var. Det var, jag har haft några så lite så här små, ska man säga, misgivings innan. Men det är som du säger, det är ju alltså, det är, för de som har spelat Battlefront och sånt där, så är det ju, så jag har aldrig spelat någon av dem, men jag kan ju förstå att det är typ så som de är. Det är ju, det är i stort sett bara det med Star Wars pyjamas på. Men jag måste säga, det första jag kände när jag hoppade, jag spelade med min bror. Vi hoppade in och vi körde den här two player den co-op-läget. Missions där. Ja, missions. Och det var Star Wars. Direkt. Det är musiken, det är ljudeffekterna, det är allting, det är Star Wars. Jag kan inte... Det är så svårt att riktigt artikulera vad jag riktigt känner för det här. Det är... Jag tror du satte det där. Det är Star Wars. Ja, men det är Star Wars. Vi har spelat lite... Har vi gjort det lite smått så här. Och... Jag har lite så här... Alltså det, du har ju... Jag sa det till någon, jag kommer inte ihåg vem det var. Men jag kan säga det för folk som inte är Star Wars fans eller liksom är inne i Star Wars och något sånt där, så kommer det här vara som vilket FPS som helst. Vilken multiplayer FPS som helst. Det kommer inte vara något speciellt, tror jag inte. Och det är lite tråkigt, men gillar man Star Wars, this is it. Det här är vad vi vill ha. Gillar man FPS, multiplayer så här och såna grejer och Star Wars, så är det här dit man ska. Det finns, det här är den det bästa hittills i alla fall. Det märks. Jag menar, jag har spelat de andra Battlefront-spelen och det här är så mycket mer. Jag körde mest det i first person mode gjorde jag. Jag har inte testat på third person än, för att jag ville lära mig kontrollerna och sånt först. Men det flyter på hur bra som helst. Miljöerna är skitsnygga. Ljud, alltså något som slog mig, och det är inte någonting som jag brukar egentligen fokusera på, men ljudeffekterna är så inlevande liksom. Man känner liksom, det känns som man är där på något sätt liksom. Och det är inte, man hör det är laserblasterskotten liksom, lite kommer över skärmen liksom, och så hör man dem bara träffa in i någonting, och det låter inte som, det är så annorlunda från alla andra så här, FPS-spel man kör, där det alltid är kulor som träffar. Det är ett helt annat ljud. Jag tycker framförallt om den här bomben, thermal detonate, som gör implosion, så boom, låter det bara vibrera. Man hör när man kastar den, när det är en implosion grenade, har jag för mig heter. Men en thermal detonator är en av de vanliga, det är den där som man kastar bara, det är som en vanlig handgranat. Ja, precis, det är den där implosion. Ja, men handgranaten, den ger av ett litet ljud när man kastar den, lite så här whiny, så här. Så man hör liksom, när man hör när den är där, och man bara shit, så måste man kasta sig därifrån så fort som möjligt. Och det finns ju hur många olika grejer som helst. Kör man drop zone, så får man såna här extra, jag kommer inte ihåg vad de heter, vad de kallas, men det är en form av bonusvapen eller någon grej som man kan få tag på. Implosion grenade är en av dem. Man kan få någon form av rocket launcher. Det finns också en annan typ av granat, vet jag, kommer inte ihåg vad den heter. Och sen det finns orbital drop strike också. Orbital strike tror jag den heter bara. Den är i alla fall, man får upp sån här, en kikare, så kan man kika och så får man välja vart den ska hitta något. Och så är det en stor jävla ba-boom ner. Och det är förödande om man inte kan ta sig undan liksom. Och jag älskar det. Det var jätteskönt att köra liksom. Det kändes, det tog en stund innan man kom in i spelet. Det var lätt att lära sig, men det tog en stund innan man verkligen var inne i spelet och så. Och jag menar, Walker Assault att få flyga runt i en snowspeeder liksom. Det var någonting annat var det. Och jag menar, jag håller med min bror som säger att det är lite synd att det inte finns några space battles och så. Det är väl lite synd där, och speciellt som kontrollerna i Snowspeedern och TIE Fighter som man får ha då är väldigt bra. Men jag är okej med det. Jag är okej. Ja, okay. Jag tycker att det är okej. Okay. Då har du någonting de kan släppa som DLC nästa år. Jag håller med min bror däremot och lite smått i alla fall. För när man kör Walker Assault, nu är det Hoth, så att alla vet ju hur det slutar. Och vet ni inte det, så shame on you. Alla lever lyckliga i resten av sina dagar. Ja, eller hur. Darth Vader dör. Så slutar det. Precis. Men det är det att Yoda är Vaders fader. Anyway. Det går ju ut på att man ska spöa. Är man rebell så ska man förstöra de här AT-AT walkers då. Och det är ganska svårt. Du är i underläge. Som rebellerna är du i underläge. Man får stryk på stryk på stryk. Och de har ju AT-ST som vandrar omkring, som också är jävligt svåra att ta ner. Och fienden kan ju gå in i ens egna turret och skjuta på dig. Och det är ju lite sådär, okej. Och de pushar ju på så fort de har tagit en position, så får ju de gå vidare och man pushas tillbaka. Och det känns lite obalanserat. Vi spelade Walker Assault ganska länge, gjorde vi. Och rebellerna vann en gång. En gång var jag med om att rebellerna vann. Och ja, det är lite obalanserat, men jag förstår ju också varför det är skruvat mer åt imperiets sida. Det är ju möjligt att det finns andra banor med som är liknande koncept, där rebellerna har mer ett övertag. Så att det är möjligt att i fulla spelet att det har lite mer. Ja. Sen är en sak som jag måste ta upp är nog de här special characters då, alltså de här hero characters som man får lite då och då under kartan. De fanns med i de föregående spelen, i alla fall i tvåan. Och i tvåan så var de så overpowered att en av min och min brors favoritbanor var Kamino i tvåan. Och där får man får Obi-Wan. Om man är rebellerna eller Republic. Och han är en Jedi. Motståndarlagen har inte en chans. För att så fort du dödar någon som Jedi, så går din timer upp. Så att fortsätter du slakta fiender, så kommer du kunna fortsätta spela i frivilligt i stort sett. För din tid går upp. Så att du kan ju. Du är alltså. Man kan vara i underläge, du kan vara nära att förlora, och får du en Jedi, du motståndarlaget är kört. Det är inte så i det här Battlefront, är det inte. Här, jag stötte på Darth Vader, och de har ett limiterat liv, så vitt jag förstår det. Du har ju liv rent allmänt, men jag tror inte deras laddas upp så som man det gör när man är en vanlig soldat. Och de är ju lite overpowered i det faktumet att de har The Force. Och är du Darth Vader, så kan du bara plocka någon från långt bort och bara dra dem till dig och strypa dig. Du kan inte ens skjuta. Blir du plockad av Darth Vader, så det finns inte, du har ingen chans. Du kan inte göra någonting. Nej, alla bara flyr. Du är plockad av freaking Darth Vader. Jo, jag vet. Det är liksom såhär, oh shit. Yeah. Robert, de är ganska svåra att ta ner. Yeah. Men... Robert, jag har inte hört att du har kört den här. No! Ja, precis. Man är lite för långt bort för att kunna göra det. Ja, jag körde ju som Luke Skywalker bland annat. Det var... alltså de är, som du säger, de är ju starka, men kommer du in i ett gäng med fiender liksom, så då dör du ganska snabbt. Du måste ta ut dem en i taget och köra lite force på dem så de flyger iväg en bit och sen tar ut den. Skjuter alla på dig, så dör ganska snabbt faktiskt. Men det känns bra att det är limiterat och drar ner på tiden, och det är verkligen just hittar de där power-upsen som gör att du får ta Darth Vader eller Luke Skywalker. Så det blir en kul liten stund att springa runt, slice and dice. Du har ju, så du går upp i level och sånt där också när du... Nej, efter varje match så får du ju lite XP-poäng och lite sånt där. Vilket också de har ett lite nice system ändå. För du får XP, och för vissa olika moment då, så här, om du vinner så får du extra poäng och lite sånt där. Och om du gör vissa typer av saker under banan, så får du bonuspoäng och lite sånt där. Och det är ju sånt som får din level att gå upp då, som gör att vid varje level så unlockar du nya typer av items. För du har ju en deck liksom, som du har på handen liksom, där du har där du kan ha lite olika grejer, som thermal detonator till exempel, och en sniper, en one shot sniper till exempel, och en jetpack till exempel. Och du kan ha två stycken sådana. Sen har du en special också, som till exempel en iron, där du kan, där, du aktiverar ion shots istället, vilket är sådana som är mer effektiva mot, mot till exempel fordon och maskinerier och sånt där, snarare än andra soldater. Och sen har du då den här special grejen som du kan plocka upp lite varstans på kartan då. Det är också den man kan plocka upp för att till exempel flyga i olika fordon och lite sådana saker. Och de här är som, du får alltså välja det då. Varje gång du respawnar kan du välja om då hur du vill bygga upp din liten lilla deck liksom, med olika grejer. Det säger att du inte, ah, nej men jag känner att jag använder inte Thermal Detonator just här, jag vill ha jetpack istället. Så att man får ju balansera sin karaktär på det sättet. Och sen har du ju olika vapen också som är olika bra för olika grejer. De har ju lite olika stats som är listade som range och damage och lite såna där saker. Vilket är, och vissa av dem är ju bättre än andra, och vissa är ju, du börjar med olika beroende på om du är Imperial eller Rebel. Sen kan du låsa upp de andra. Men det är ju också det att de kostar credits. Och credits får du din XP. Jag är inte säker på vad ratio-systemet är. Jag kunde inte lista ut det. Du får en tiondel ungefär. Ja, jag kan tänka mig att det är något sånt. Du får ju din XP, vilket brukar vara i några tusen kanske, om du gjort bra ifrån det. Och den omvandlas då till credits som du sen kan köpa saker för. Så även om du har låst upp någonting så kan du inte använda det förrän du har köpt det. Och jag tycker det är ett rätt okej sätt att balansera systemet. Ja, rangsystemet är ju i princip rakt av från Battlefield. Och det är bra att de för in det. De för in det här som du sa nu med här. Man väljer att ha tre konstanta förmågor, eller vad man ska säga, objekt som du kan aktivera under. Och sen så under spelens gång så kan du få in ytterligare en fjärde som du hittar jämst med banan. Men ja, det, vad kan man säga mer? Det är en beta liksom. Det finns lite buggar i det, har jag märkt däremot, som man kan se upp för. Och det är att det är lite problematiskt om man vill gå in i ett party till exempel med folk. Det kan vara problematiskt att joina andra människor som du känner till exempel. Nu är det via Origin, så du måste ju, för att du ska kunna spela med någon som du känner, så måste du ha dem på din friendlist. Det är ju ganska standard, men den använder din Origin. Men jag stöter på det med mina bröder liksom. Du kan ju ha, det finns två olika system. Du har ju, dels så kan du vara i ett party med upp till 8 personer. Och det är då du kan ju joina ett game liksom, och säga ni i hela halvan av en drop zone till exempel, som är 8 pers på varje sida. Men vi stötte på problemet att om jag gick in i ett game så var det inte säkert att de andra kunde joina, för det ska komma upp en notification som säger en person i ditt party har gått in i ett game liksom. Och så ska du kunna joina dem därifrån. Men det dök inte alltid upp, och när man gick in på min uppifrån menyn liksom, och gick in och klickade på min, så kunde man inte joina mitt game heller. Även fast de har ett kösystem, så att om det spelar ingen roll om mitt game är fullt, du kan fortfarande joina in på det, och så sitter du i en kö och väntar på att någon ska droppa ut. Och det är liksom, det funkar inte riktigt, det är någon bugg med det hela. Sen finns det ju ett andra system, och det är partnersystemet. Det är där du kan ta en person som är i ditt party och partner upp med dem, så att du kan spana på den personen när ni är inne i en karta, så att du slipper de här random spawn points, vilket gör att man kan få en lite mer centrerad combat på något sätt. Men båda de var lite klunkiga, men man får hoppas att de fixar det. Ja, det är väl lite där det är därför de har den här beten egentligen. Det är väl mest för serverna, för spelet i sig är ju så pass slipat, känns det som att det känns som att det är serverna de vill stresstesta lite. Ja, men jag stötte aldrig på något, jag hade inga problem med någon lag, vare sig serverlag eller någon form av grafisk lag, och ändå körde jag på ultra. Och min dator är inte den nyaste heller. Precis, men det verkar vara väldigt lätt att få det att funka på många olika datorer, vad jag hört. Så men ja, vi kan väl egentligen runda av det. Det ser ut att bli ett bra spel av det. Jag för min del vet inte om jag kommer skaffa det från start. Mest för att jag kanske inte är just den här multiplayer-spelen fullt ut. Men jag kan säga att jag kommer äga spelet till slut. Det kommer jag göra. Det är Star Wars. Ja. Vad mer behöver jag verkligen säga något mer? Alltså, jag kommer skaffa det så fort jag bara kan. Det är Star Wars. Det ska spelas. Tår i ögat. Så vi kommer få mycket Let's Play utav Robert, han failar stenhårt. Det vet jag. Alltså, Jag går med på det här så länge han citerar Yoda varje playthrough. Crappy I was, dead I am. Slimy. All righty then. Med den, vi har försökt göra en segway nu. Moving on. Ja, The Beginner's Guide går vi till. Jag har kört igenom det. Danny har påbörjat lite. Ja. Och Beginner's Guide, ja, hur ska man beskriva spelet? Ska man beskriva det som ett spel ens, till att börja med? Ett narrativt video, alltså ett narrativt spel är det då, från den här killen som är skaparen av The Stanley Parable, David Redden heter han. Och det tar typ 1,5 timmar att köra igenom det, så det är inte som att det är så här jätte lång tid behöver lägga ner på det. Det har ingen så här traditionella spelmekanik och liknande, inga mål eller objektiv och så, utan det är mer att det är en, det är en historia som du följer genom den här narrativa vägen som du leds av genom spelet då av David Redden. Och det är svårt att inte bli påverkad av det. Inte jag kände det i alla fall. Det handlar egentligen om att den här David Redden då försöker förstå lite angående sin kompis som kallas Coda, en programmerare. Och vad man gör är att man vägleds genom den här programmerarens banor som han har gjort. Och han berättar om de här banorna och säger varför han tyckte de här var intressant och varför det, vad han såg i det, vad det, han tyckte sig se att de betydde för den här andra personen då som var hans vän då. Och man vägleds genom ett antal banor där man ser hur hans kompis då, Coda, den här programmeraren, genom hur han gör banor, allting i Half-Life Source-motorn för övrigt, hur han liksom nästan talar till en genom att prata om hur han känner en isolering från verkligheten, en isolering från andra människor. Och det är mångt och mycket en fråga om att vara ensam helt enkelt, upplever jag som. Jag tänkte, vad fan, har jag blivit rånad här eller? Eller? Alltså, har jag betalat 70 spänn för någonting som säger ett spel och inte är ett spel? Ska jag känna mig rånad eller ska jag faktiskt ta det här som det är, som det är? Självklart måste jag ta det som det är. Så jag sätter mig ner och så kör jag igenom det här och möts av en kille som börjar berätta ungefär som det är kommentarspår på ett spel som du knappt kan spela. För det enda du gör är att gå fram och trycka på en knapp och sen är det slut på banan. Så jag kan egentligen inte säga så mycket om vad de tar upp mer ingående, för det är någonting som jag tycker alla ska testa. Det här påverkar mig ganska mycket. Kanske inte som andra spel, som till exempel Telltales Walking Dead. Men det är en annan fråga, det är en annan känsla de försöker få fram där. Här är det mer att du får fram en känsla som han kanske inte riktigt har räknat med att du ska få fram. Den här frågan om ensamhet och isolation och så. Men det, jag satt ett bra tag i alla fall funderade, men var det bra att jag köpte det här eller? Är det verkligen ett spel? Och gör det något om det ens är ett spel? Måste alla spel vara spel med mekanik liksom och så vidare? Så det kommer fram mycket frågor när man kör det. Och jag tycker alla ska i alla fall ta i tur med det här om de får chansen. Och kommer på rea, som det säkerligen gör en vacker dag, så ska ni definitivt köpa det. För det blir, när ni har kört igenom det, så sitter ni med massa frågor i huvudet och en känsla inombords som ni tycker, det här var ju ovanligt för ett spel. Är det ett spel? Är det konst? Vad är det för något? Jag vet inte. Dina initiala intryck, Danny, har du fått några eller har ni inte hunnit kört så mycket kanske? Jag har kört en stund innan här nu podden, för att jag fick det då funka. Jag hade felmeddelande under natten. Jag hade egentligen tänkt att köra, men att jag har gått igenom de första banorna så att säga. Mm. För det går igenom år genom de här olika spelen, eller vad ska jag säga, de olika saker han har gjort, programmeraren då. Och han har ju som en narrativt genom, och han försöker förklara, jag kan ta ett exempel, det här kommer ur ordning, men att det, i en grej så är det till exempel att man ska kliva in i en stråle där man egentligen ska offra sig själv för andra människor, men att det här är ju som han David har fixat, att egentligen så är det egentligen glitch när man kliver in, och då börjar man åka upp igenom portalen egentligen ut ur kartan och liksom upp och kan se allting. Och så att här kan ju tänka sig att du har ju dött, du har offrat dig, att det här är liksom efterlivet, att du åker upp mot himlen eller något sånt där. Det tycker jag är väldigt intressant att man liksom läser utifrån en bugg, liksom ett misstag som är i spelet. Men det kan man ju tolka på ett helt annat Precis. Sätt egentligen, att man kunde ju ha behållit det där i. Ja. Och sen också det att han, den här som man pratar om, Coda då, till exempel är någon bana som egentligen, den är jättekort, du går till en plats till slut. Men då låter ut den här, han som gjort Stanley Parable, Davy, han låter ta bort alla väggar. Och då ser du att även om det var en så här jättekort bit, så när han tar bort alla väggar så är det jättemycket med banor runt om, allting, det över, under, det går som slingor ner, det är liksom mil på mil med banor. Men utvecklaren, den här Coda, han har bara valt att du skulle få köra den här biten, och han vet aldrig om att det finns det här omfånget. Den detaljen tycker jag väldigt mycket om, för att det är så väldigt många spelprogrammerare jobbar. Att de designar massor med banor som det kanske fanns någon tanke med någon gång för länge sedan. Men i slutändan så kör man inte med dem. Eller extra funktioner, items, grejer. Precis. Och istället för att orka gå in i koden och leta upp det här och ta bort det, så finns det kvar, men man gömmer undan det bakom osynliga väggar och skit. Exakt. Det är ju en bana som, den heter bara Stairs, tror jag. Och du ska gå upp för en trappa. Du ser att när du kommer upp en bit upp, då öppnas en dörr längst upp. Men när du börjar komma upp för trappan, då går du långsammare och långsammare tills du rör dig i snigelfart. Och då säger han, den här David då, att ja, här är det egentligen så att ni kommer röra er extremt långsamt och det tar jättelång tid innan ni når det där rummet. Så jag låter klicka er förbi här. Så klicka på enter så får ni gå vidare. Och så kommer han in i det här rummet, och då har han den här Coda då, som han pratar om, som har gjort det här. Ett fint, lite behagligt rum med lite fin musik. Och texter överallt, det står idéer till spel. Och man tänker, okej, vad var hans tanke här? Var att du efter det här, den här långa strävan efter att komma upp mot någonting, till slut hittar det här liksom utopia av massor med bra spelidéer, eller vad är tanken här? Så hela tiden, varje sån här, och det är korta banor i regel, men alla väcker någon form av tanke liksom. Så det, och framförallt för en spelutvecklare, tror jag, om man kollar på det här, så ser man att, ja, men för alla spelutvecklare, nu antar jag bara här, så om du till exempel kör en bana, då kanske en spelutvecklare tänker, om det här är hans bana, för det ser jag här, det har den här känslan. Och det där man fick liksom från det här också, att han kunde se att det här är Codas design, den har den här tankebanan och idéerna bakom. Han kunde liksom känna av det på en gång, och nu visste han ju förvisso det, men även när han berättar så blir det så mycket mer tydligt också. Så ja. Hats off. Vad spännande. Ja, det, jag kan bara rekommendera det här. Oj. Host, säger han, hostans desperat, försök fram, testa! Jag sitter och håller emot hela tiden att inte hosta. Fredrik, sista ord på just existentiell spela, kris spela. Handlar om det här spelet. Existentiell kris. Vem är du? Och hur är det liksom att vara ensam och inte ha någon som lyssnar på dina idéer? Eller... Det finns en liten twist i slutet som... Ja, förstör inte. Jag är inte klar ännu. Som ja, sagt, det finns bara en liten twist. Så kör det här spelet, så får ni ta och känna av det. Fine, jag hoppar ur streamen och börjar köra igen. Yes. Men där har vi i alla fall The Beginner's Guide. Och där låter vi vara slutpunkten för Spel i fokus. Så hoppar vi vidare, eller hur? Mm. Yes. Vi hoppar in på spelnyheter, Danny. Vad har vi för nyheter? Vi har tre nyheter den här veckan. Tre nyheter, ja. Jag vet att det här var ju något som intresserade Robert extra mycket. Det är den här nya Project X-Ray, är ett spel som kommer komma ut till HoloLens, ja. Microsoft HoloLens. Vi har ju kollat på ett litet klipp och det är augmenterad verklighet, så att du har på dig din HoloLens och du tittar omkring. Det finns ingenting direkt i ditt rum. Helt plötsligt kan väggen brytas upp och så kommer en alien eller någonting ut, och du har ju din handkontroll, så får du helt enkelt skjuta. Så att det är väldigt intressant att de använder liksom ditt vardagsrum som spelrum i så fall. Mm. Ja. De sa ju också att monstren som kommer ut, man fick se några små saker som flög omkring liksom, eller flög omkring och satt på väggen tror jag, att de kan använda omgivningen, så tar du en soffa där liksom, så kan de hoppa på soffan liksom, så här, och gå ner liksom, och du kan använda dem, han hade ju någon sån här GMQ som var typ som en liten så här skjutgrej som man fick på handen liksom, och den kunde ju skjuta en stråle. Man kunde ju också suga sig till den här med någon sån här gravitationsgrej liksom, så jag antar att han kunde bara smälla den mot väggen och sånt där, det borde ju funka liksom. Så att det verkar ju som den känner igen omgivningen på det sättet. Mm. Vilket jag tycker är väldigt coolt. Mm-hmm. Ja. Det låter riktigt frasigt. Och det här är ju som sagt, det är egentligen riktigt första ordentliga spel som har utannonserats. Vi har ju bara sett demo på Minecraft tidigare, och jag vet inte hur man ska applicera att liksom titta ovanför på det man har byggt. Ska man stå ovanför liksom med handkontrollen så här? De hade ju ett demo och visade där de hade två personer som spelade Minecraft då. Ja, jag vet. En som spelade och en som stod och tittade på. Ja, ja, men det var ju mer att du kunde, att det känns ju mer som om det var lite mer av en companion app sort of. Liksom att du kunde liksom dra omkring och titta, och titta här nere finns det diamanter liksom och sådär grejer. Så du kan liksom guida dig själv eller en polare liksom ner, att jo men här nere är det liksom. Mm. Kan vara intressant ifall man applicerar till exempel för sådana som gör Let's Play eller något sånt där, att folk kan titta på när de spelar, och kan man ju se utifrån en större miljö istället för att titta härifrån deras vy. Här ser vi dem stå, knack, knack, knack, knack, knack, knack. Helt ärligt, vad jag skulle vilja se när det kommer till Minecraft. Ja, men, vänta. I HoloLens är ju alltså att den helt enkelt visar bara Minecraft runt omkring dig, så du intar rollen av Steve liksom i Minecraft liksom. Jag vill bara så kan du liksom göra så här, så har du en pickaxe i handen liksom, så här. Du får den dyker upp liksom så här, och du kan, så att du går omkring liksom i det, men att det formas liksom efter omgivningen där du har liksom. Mm. Så du ser, du får upp liksom Minecraft omgivningen runt omkring dig liksom. Så Robert, du kommer alltså, som vi ser här, du kommer instängd i en liten grotta, ser ut som, för det är inte så stort och rymligt där bakom dig så där direkt. Medan jag kan liksom gå och hacka bäst jag vill. Det skulle vara väldigt coolt faktiskt om man kunde applicera den jämfört med den här VR-grejen, den här som man kunde stå i liksom, som man liksom kunde gå runt så här. Om man hade sånt fast, och sen applicerade man Minecraft också liksom så här, att det vore, man intog liksom den rollen på något sätt. Det vore väldigt coolt faktiskt. Men det är ju framtiden någon gång. Men jag tyckte det såg väldigt coolt ut. Det är ju väldigt bas än så länge. Men det är därför dev-kittet kommer ut snart. Mm. Så att, för att låta andra människor få leka med det, helt enkelt. Men jag tyckte det såg, alltså det är ju lite B, som sagt. Men det kommer ju bli bättre när de får sätta riktiga spelutvecklare och sitta och leka med det där och sådär. Och folk som är uttråkade men väldigt smarta, de får, det är väl basically spelutvecklare. Han menar smartare än sig själv, menar han. Nej. Ah, okej. Okay. Ja, men som sagt, det här är bara en liten tech-demo att visa upp. Det här kan vi göra ju så. Mm. Det här är bara en försmak på vad som kommer. Det ska bli intressant att se framöver när vi får lite mera kött på benen från vad man kan göra med HoloLens. Mm. Ja, vi får se. Vi får hoppas att det rör teknologin framåt om inte annat. Jag menar, även om HoloLens kanske inte blir så där jättestor, så kan jag tänka mig att teknologin i alla fall för oss framåt. Jag menar, att vi kanske till och med kan få proper VR. Jag tycker att vi fyra bestämmer igen här nu att det kommer bli tufft för Max, för han kommer bli våran testare, så han kommer få nöd att köpa in alla HoloLens, PlayStation VR och allt vad de andra heter, HTC och allt vad de andra heter, så Max kommer få testa dem där. Ja, jag låter honom göra det också. Nej. Max köper in dem, jag skäl dem. Ah, okej. Kan du skälla dem, ta med dem till Fredrik, så är liksom när Robert börjar inte komma, han bor så långt bort. Mm. Så, men nej, jag menar, vi andra bor ju så lokalt ju, så där, så att kan vi smita över till Fredrik, kan vi testa? Men det är väl ändå smartare perfekt. Att ta det upp till mig liksom, för det är långt borta. Jag menar, Max kommer inte orka åka hit för att hämta. Max skulle inte orka åka hem till Fredrik om det var så att jag hittade någonting att underhålla honom med hemma. Nej, men det finns ingen större chans att han skulle åka hem till Fredrik än att han skulle åka hem till mig. Ja, det är ju vi säger så här, det finns Pepsi. Ja. Men HoloLens, det blir intressant att följa. Vad har vi mer från nyheter? Vi har Cyberpunk 2077, och de har ju gått ut och sagt att det kommer vara betydligt mycket större än Witcher 3, vilket redan är väldigt stort. Och då är väl mer frågan, hur stort kan ett spel vara än innan det blir liksom så här, jag orkar inte gå dit, det är för långt, kan vi ha liksom så jag kan åka snabbare. Så länge man har en grappling hook så är det okej. Okay. Ja, jag vet ju att jag har för mig att, nu kommer inte ihåg vilket spel, men det är ett achievement att gå liksom från ena sidan av kartan till den andra. Det är ju något utav befästa spel i alla fall. Inte Fallout. Möjligheten finns. Så att, men då är frågan, hur stor kan en karta vara? För jag menar, jag förstår en karta som har många ställen man kan gå till och där man har anledning att gå tillbaka till. Men ifall de gör det bara för storhetens skull och säger att du behöver bara gå dit en gång så behöver du aldrig mer komma tillbaka. Då är det liksom såhär, slösa dig på yta. Varför har du då? Ta och gör det på något annat ställe. Så du kan liksom... Jag känner att, som du säger liksom, att så länge det finns något intressant, jag menar, alla kartor kommer ju ha en små sektioner där ingenting händer. Jag menar, det är ju bara att titta liksom, om man bara tittar på Dragon Age Inquisition liksom, det är ganska stora kartor ändå där liksom, och det är ju stora liksom chunks där ingenting händer, det är ingenting där liksom. Det är ju bara träd och buskar. Ja, om vi säger så här, jag tar hellre en medelstor karta än att vi har Dragon Age 2 eller Destiny. Det är typ samma karta. Vi börjar nu på den här sidan av kartan. Nej, nu börjar du på den här sidan av kartan. Nu börjar på den här sidan av kartan. Liksom samma karta som vi återanvänder 14 gånger. Jag vet inte hur många gånger de återanvänder. Jag har kört bara demo för den där skiten nu. Så, ja, Nej, men alltså, jag tror att så länge de spacer ut med tillräckligt med intressanta saker längs överallt, så att de inte tänker på okej, men den här sektionen, här är det en massa intressanta saker, medan här borta, Wasteland, det finns en grej mitt i alltihopa, inte en cool grej. Alltså jag känner att det beror väldigt mycket på hur man har gjort området. Om jag drar till en rad olika MMO som man har kört, visst, i början när man kommer till ett nytt område så tittar man på alla buskar och alla träd och alla små fjärilar som flyger omkring och tycker oh, so shiny, oh, so cool, I love this place. Precis när man är färdig med området och ska ta sig vidare till nästa, ja, det är gulligt, Annie, du får skaka hur mycket du vill på det. Så känner man bara, nej, snälla, kan jag inte få fast travela, dudes. Alltså, så jag känner att något som skulle vara coolt att göra, jag vet inte hur stort det skulle bli, men eftersom det är Cyberpunk, jag vet inte vad det skulle vara för någonting, men ha en stad bara. En stor stad. Mm. Det är jävligt mycket, och ha alla, alltså du kan gå in i alla byggnader liksom. Mm. Det är någonting som jag skulle vilja se då, för att städer är väldigt stora, speciellt moderna städer, vilket om det är Cyberpunk så kommer det ju vara en modern stad i så fall. Så att, jag menar, det är stort, det är större. Det kommer fortfarande, har du interiors för allting så kommer det vara större än alla andra spel som kommit innan. Två problem. Det kommer ta fruktansvärt lång tid att utveckla dem om man inte gör som till exempel Dragon Age 2 och tar samma hus 73 miljarder gånger. Nummer två, det kommer ta enormt mycket plats att lagra all den här informationen och också prestanda att ladda in. Så att det här kommer höja systemkraven på maskinen. det jag kan tänka mig är ju det att man har någon form av vad ska man säga, att inte, att du har tillgång till hela staden, men att den är, det är olika, den är zonad. Ja, precis, det är olika zoner liksom. Men det är inte så att du liksom går från en zon till en annan och det är en stor chunk där emellan som du missar, utan du är helt enkelt bara en checkpoint liksom emellan. Ja, mm. Nej, stopp, du måste ha ett pass för att komma in till den här liksom, vilket kan ju limita tidigt early game också, så att du inte har tillgång till allting för tidigt liksom. Ja. Lite som i Assassin's Creed liksom, där har du ju de här memory chunks i början liksom, att du inte kan komma dit för att du inte har unlockat det. Men att här liksom att du har olika zoner där det faktiskt finns ett in-game reason att du inte kan gå dit, och att det finns en loading screen där liksom emellan. Liksom att men du ska gå igenom den här checkpointen, det är en bla bla grej här som du ska gå igenom. Vi behöver inte se den varje gång, så att det är bara liksom, och sen laddar den in nästa zon liksom. Så du bara delar upp staden i lagom stora zoner. Den kommer ju, spelet kommer ju fortfarande vara mycket större än vad det är något annat om du har så, men ändå. Så speciellt om man faktiskt kan gå in i alla byggnader också. Precis. Men det vore intressant att se. Alltså, jag är inte ens med den. Jag tycker om fantastiskt stora spel som har tagit enormt lång tid att utveckla. Så att... Jag ska nog inte spela, för vi vet hur det blir när jag spelar spel som är väldigt stora. Det står liksom, det finns ett achievement som är en säkert, du får en extra special collectible om du går in i varje hus i spel. Jag menar, vi har ju till exempel i Dead Island, så finns det ju att det är en achievement för att du har varit i alla zoner, så det är ju säkert något liknande i så fall. Ja. Du ska ta dig till topp, till hustaket av varje byggnad i hela staden. Jag ska inte spela det här spelet, jag hör redan nu. Och men det som är speciellt är där på toppen av varje hustak så finns det en liten collectible som gör det lite mer insane. Nej, det där hjälper inte, för du kommer vilja ännu mindre spela, för du kommer jag aldrig bli klar med skit. Du kommer liksom, var den här, var den där, har jag varit på det här hustaket? Du får helt enkelt ta en karta liksom, okej, checka. Det gjorde jag med Assassin's Creed 1, och jag har fortfarande inte allting i det här spelet. Ja, spelet. Hur fan kan du vara så scrub att inte ha en grej har glitchat ur, så vi kan ta det senare, för det är en flagga som har glitchat ur. Nej, men jag skulle se någonting sånt, sen om det är mer av en wasteland aktig så här, men det är... Om man har sett trailern för Cyberpunk 2077, så vet vi att det inte kommer vara det, för att det är ju en stad, det är modernt, det är som sagt. Nej, jag har inte sett det. Jag har faktiskt aldrig talat om spelet för sin det här. Boo. Nej, men alltså ifall man ser bara på den trailern, så kommer det vara det. Lite Ghost in the Shell tycker jag det känns som. Så det kommer vara en stad alltså. Men du, men Robert, om man säger såhär, Ghost in the Shell, så har du liksom konceptet där ju. Ja, Cyberpunk. Okay, med Cyberpunk och sånt ju. Men som sagt, en stad, stor stad liksom. Du kan gå in i varje byggnad, det var det jag vill se. Men vi får se vad som händer. Ja. Så länge det inte blir som det vi sa i början, så det inte blir för stort att de bara gör det stort för att vi ska vara större än alla andra. Då finns det ingen nytta med att ha en så stor karta ifall det inte har något syfte. Ja, nej, så länge det finns story missions och side quests och allt sånt där. Så alltså, jag tycker utvecklare överlag vill göra stort för storhetens skull, som du säger. Och även om utvecklare vill göra, men nu ska vi ska toppa Witcher 3 som hade en av de största kartorna någonsin. Så visst, du kan ha ett mål till att ta det dit, men det betyder inte att det är nödvändigt att ta det. Ta ett exempel som GTA 5. Det är en väldigt stor karta. Men att grejen är att det finns en stor variation för online-delen i så fall. Att, om vi åker iväg och åker flygplan här, vi åker och kör helikopter, vi kör den här typen av fordon här borta. Så det finns någonting för att online-delen. Och sen i spel så har det liksom en anledning att du tar det, för att det är en väldigt stor stad. Och sen har du den här stora runt omkring ökendel och allt sånt där. Så det finns ju alltid en anledning för det mesta i det här spelet. Så det är ingen sån här onödig död liksom, vad ska vi här slänga upp på höghus, vad ska de göra där för någonting? Vi gör det bara för att fylla ut kartan. Men det är ju inte så, det är liksom, det är som en levande värld. Där finns ett syfte med uppbyggnaden. Precis. Ja, men det kommer ju säkert vara så om det är en cyberpunk-stad också i framtiden. Det är ju mer människor liksom, de har ju säkert saker för sig. Ja, men jag har varit lite så här när man spelade Deus Ex Human Revolution liksom. Där var det ju liksom, du kunde ju inte gå in i alla byggnader, men, och du kunde inte gå överallt på kartan liksom så där. Men det var ju bara en så smal sektion av staden, men det var ändå liksom så mycket man kunde göra. Ja, men jag kan bara tänka sig någonting sånt liksom på en mycket större skala. Det vore ju, ja... Jag hade sprungit runt i timtal utan att göra några missions överhuvudtaget, bara för att kolla vad som fanns. Men killar, ska vi komma överens om det, att storleken har mindre betydelse än hur man utnyttjar den man har? Jag förstod att du skulle komma till den. Jättebra. Typ så. Alltså, jag kan inte sitta här och lyssna på er tre diskutera storlek utan att komma in med någon kommentar, okej? Okay? Och det är därför vi har kära Lotta med i podcasten. Precis. Yes. Bra, sista nyheten. Sista nyheten, yes. För ett tag sedan så pratade vi om att röstskådespelarna hade fått nog av deras behandling i branschen och sa att det eventuellt kunde bli en strejk och de har nu röstat om det hela och det för att deras röstning skulle gå igenom att det skulle bli en strejk så behövde de 75% av rösterna av de som är med i SAG-AFTRA och det var så många som 96% som röstade för att gå i en strejk, så att vi i den närmsta tiden här framöver så kommer det bli en strejk. Hur det påverkar oss, det vet ni inte, för jag satt och diskuterade lite grann innan. Jag sa att ett sånt spel är ju en sån långdragen utveckling att röst tar man in när de har fått det mesta klart, som jag ser det. Men att ifall det är spel som kommer komma ut nästa år kan ju bli påverkade. Så. Det är ju först sådana spel. Alltså först, om vi säger, tänker oss 2016 års releaser. Och i vilken mån kan de bli påverkade? Ja, det är ju frågan. Om vi säger att de spel som ligger under utveckling nu precis skulle gå in i den fasen eller snart ska gå in i den fasen och ska liksom spela in allting. Kan det resultera kanske i att de spel som skulle komma ut under 2016 blir uppskjutna just för att den processen blir lite långsammare klar liksom. Men jag kan ju se det så här också att det kanske i så fall för bästa, för att det är så mycket spel som har skjuts upp just nu, så att spel skjuts upp från i år till nästa år, då kommer de spelen kanske skjutas till nästa år, så att i långa loppet kommer det bara bli uppskjutningar på uppskjutningar, vilket vi har. Vi kan ju ta lite grann vad deras krav var här, för de ville ha. De ville ha 2 timmars maxgräns på deras jobbsektioner. För att, nej, det var det inte. Det var 2 timmars maxgräns på sådana sessioner där det var strenuous voice acting, alltså när de använder sin röst. Men att ha dialog och sådana grejer är inte så svårt. Det hade de ingen maxgräns på, för det var okej, men när det var så här grovt röstarbete, när de var tvungna att max 2 timmar rösten. Skrikandes. Ja, det är med ett skräckspel. Alltså, jag tänker inte skrika på den här podcasten, för då kommer vi inte höra någonting efteråt. Och sen vill de också ha, för de som också gör sin motion capture, att de vill ha en som kommer in och gör de svårare delen, typ ifall någon stunt eller något sånt där, att de vill ha någon annan som kan göra, för att alla som är röstskådespelare kan ju inte göra alla stunt. Så det är klart de får ta in någon extra person då i så fall. Och sen vill de såklart ha royalties på varje 2 miljoner sålda spel då. Ja, nej, jag tycker det låter rimligt. Alltså särskilt det där inte mer än 2 timmar strenuous voice acting åt gången. I mean, grabbar, ni kommer ihåg när jag stod och skrek åter ute i skogen? Seriously, nu kommer folk, folk undra varför skulle de skrika åt dem ute i skogen? Det blir feta. Varför filminspelning. Okej, varför skulle vi inte skrika? Det förklarar du med mig. Vi gjorde ju lite efterarbete här också hos mig. Du skrovlade rösten lite och bara där, vad var det? En liten stund. Ja. Det är ingenting av det här som låter bra, bara så ni vet det. Okej. Ja, men det är okej. Det är okej. Fredriks barn var ju rummet bredvid. Ja. Pappa, varför skriker tanten så? Det är bara lite för filminspelning så. Ja. Är det så det låter? Nej. En av de ungarna tyckte jag var jätteläskig. Jag blev jättenöjd. Jag missade på det minsta lilla skiten. Nej, faktiskt inte. Right. Den större. Ja, men hon är lite mes. Ah, du blev också rädd här sen. Men i alla fall, jag känner att det är rimligt, de där kraven ändå. Speciellt det med rösten som något att säga. Det är svårt att vara röstskådespelare ifall man inte har någon röst kvar efter. Ja, precis. Ja, men jag läste ju Will Wheatons hans fictional account som han la upp liksom på en sån typisk grej. Och det var ju ganska hemskt liksom att läsa sådana som liksom hur jobbigt det är med sådana grejer ändå. Ja, Fredrik, på tal om det, är vi klara med alla voice-over för film? För annars jag måste förhandla lite nya sådär. Annars går jag och Lotta i strejk såhär. Ja. Ja. Precis, det var den jag ska där fundera på. Jag ska kolla igenom era kontrakt där, ska vi se. Men det är goda nyheter ändå på ett sätt, tycker jag. Vi får se om det blir några liksom, någonting som vi som spelare med ens märker av. Det märker vi. Men ja, det där får bli sista spelnyheten helt enkelt. Och vi tar helt enkelt hoppa vidare till veckans diskussion. Och veckans diskussion, alltså huvudfrågan är angående portningar. Och det är ju en generell fråga, och jag menar, vad tycker vi? Men följdfrågan är, varför blir många dåliga? Och kan det liksom i framtiden ändras vad gäller fokuset från utvecklares sida på portningar? Och när kommer vi se den förändringen? Kan jag bara få börja där med en ganska tydlig sån här portning som alla har pratat om? Och det har vi ju Batman i så fall. Mm. Och där hade vi helt enkelt att Rocksteady, säger rätt här nu i alla fall, ja. Inte säger Rockstar som jag gjorde sist när vi pratade om det här. Att Rocksteady tog ju och fasade ut det till en helt annan grupp som absolut inte hade något som helst bra. De hade gjort skräpspel mer eller mindre, och de hade väl bara gjort portningar också, vad jag kommer ihåg, och hade det var ingenting direkt någonting som man, ja, för vi kollade igenom inför det där, så att jag kollade igenom vad den här gruppen gjort från till då, liksom man bara, vad är det här för någonting, aldrig hört talas om, det där är ett skräpspel. Och sen tänker man, varför tog de här? Det är såklart för att förläggarna tänkte att ja, men vi måste få en portning till PC och vi måste få den fort, fort, fort. De här kan vi betala så lite som möjligt för, och där har vi det. Det är nu kan jag säga, pengar styr. Och, känns det bra att få ut det? Ja, nej, men alltså det är lite tråkigt här att de, bara för att få ut så fort som möjligt, vi skickar ut till några andra som har gjort portningar förut, men att de har ingen bra track record. Varför inte bara liksom göra som GTA gjorde? De valde att skjuta upp PC-släppet ett bra bit istället, för då visste de att vi kommer kunna jobba på det internt istället för att skicka ut till någon annan. Då vet vi vad som händer i spelet, vi vet vad som behövs för att få det att bli klart. Och då är också grejen att ja, jag vet inte vart man ska komma med det här, men jag tycker det är dåligt. Det är bara tid och pengar, och jag tycker att skjuta upp det, ifall folk vill ha det så kommer de vänta, vilket de gjorde för GTA också. Även fast de vet att det var väldigt mycket klagomål, det var ju typ ett halvår där folk bara skrev vi hatar dem, vi hatar dem, vi hatar dem, skjut dem, bränn dem, ge oss spelet nu. Men att i slutändan så köpte jag liksom, det är ett av de mest sålda spelen genom tiderna. Är det det mest sålda spelet genom tiden, för att jag missminner helt fel. Och ifall folk verkligen ville spela Batman till PC så hade de väntat också. Precis. Det var min lilla grej där. Nästa, man till rakning. Ja, och dam. Alltså, om man ska ta shot in the dark på varför portningar ofta blir dåliga är, well, nummer ett, de som beställer portningarna kan ingenting som helst om programmering. Och tycker, nej men alltså, spelet finns ju redan. Du måste ju bara se till att det funkar till det här. Du menar men kostymnissarna, de som sitter i ledningen. Precis. Men grejen är att väldigt ofta, om man verkligen ska optimera ett spel för en ny plattform, nya kontroller, styrmedel och så vidare, så måste man rycka upp stora delar av spelet med rötterna och börja om. Och folk har inte tålamod till det här, de känner inte för att lägga pengar på det. Så då tar de genvägar, och det är klart det blir snett då. Men tror vi också att det kanske kan ändras fokus från utvecklares sida i framtiden? Och då funderar jag lite angående just till exempel med Xbox One och deras cross-platforming, alltså där med Windows 10 nu som kommer. Jag hoppas att det kommer bli någonting som drar igång det hela mer, och att folk börjar kräva bra portningar på ett annat sätt. För att om det är så att man väl kan köra på Xbox och PC, då är det klart man måste börja kunna köra på PlayStation och sånt också. Så att, ja, jag tror och hoppas. Och dessutom så utvecklas ju också sättet att programmera. Mer objektorienterad programmering främjar det här att bara faktiskt flytta över stora bitar kod från en plattform till en annan. Ja, Danny? Jag tänkte bara säga att det kommer bli enklare med portningar nu framöver. Som både PlayStation 4 och Xbox One är ju mer eller mindre PC-arkitektur. Och det kommer det underlätta, för PlayStation 3 var ju en helt annorlunda. Så när de gjorde en portning från PC till PlayStation, det var ju liksom ett totalt fuck-up. Det var ju liksom ingenting, ingen kod eller någonting var likadant. Så det är klart att där blev det väldigt mycket upp. Och till gamla Xbox var det också. Att byta från PC-system över till något helt annat är ju såklart, då blir det ju någon fuck-up rakt upp och ner där ju. Ja, men visst, även om man ska byta bara från C-sharp till Java, liksom två språk som är enormt lika varandra, så vissa grejer fungerar snarlikt, vissa grejer bara finns inte och man måste fixa det på andra sätt, och andra grejer fungerar precis som vanligt, och att försöka hitta alla de här punkterna i hela koden, det är en utmaning. Så att, ja, men som du säger, eftersom man börjar kunna programmera på samma sätt, samma språk, liknande miljöer, så... Speciellt när vi ser här med Microsoft, där de kommer att ha cross-platform, och då är det ju väldigt bra att portningen, vilken de kör, vilket har de kört, de är kompatibla med varandra, för annars kommer det bli ingenting kommer att funka rakt upp och ner. Då kommer folk säga, ja, ah, men det är PC Master Race, de är mycket bättre än oss. Alltså, jag kan ju tänka mig att Microsoft kan... vad ska man säga, de kommer nog kanske vara lite ahead i alla fall i just den närmsta framtiden, just på grund av det här cross-platforming mellan Windows och Xbox One, och kommer nog dra iväg lite från Sony med PlayStation, just på grund av det, även om båda har en PC-arkitektur, så har ju inte PlayStation har ju inte den typen av kompatibilitet med PC som Xbox One har, i och med att Microsoft verkligen har pushat för det. Så att jag kan ju tänka mig att de kommer nog behöva sprinta för att hålla ikapp i framtiden, för i alla fall för portar och sånt. Precis. Ja, nej, men portningar överlag är ju en fråga som har stötts och blötts i alla tider, tänkte jag säga. Ända sedan medeltiden satt i gamers. Nej, men portningar är ju satans verk. Nej. Jesus. Här kommer historielektionen, barn. Så var det, på 1400-talet. Nej, men... vi får helt enkelt hoppas att med utveckling som sker nu med framförallt de här plattformarna som har en liknande arkitektur och framförallt cross-platformingen på Xbox One och PC kan leda till en förbättring. För det blir ju som sagt förhoppningsvis då ringar på vattnet. Skapar Microsoft den här spelen och faktiskt får utveckla spel som faktiskt ska funka över båda, så vill ju förhoppningsvis PS4 också komma med spel som gör likadant. Och vem vet, till och med Nintendo ser kanske så här, wow, det går. Jag tror nog att inte för att de direkt har några spel som går på andra plattformar, men i alla fall. Kanske i framtiden. Men jag kan ju tänka mig att vi kommer nå, alltså jag hoppas i alla fall att vi kommer nå en punkt där portningar på det sättet som vi ser på det idag, liksom att vi måste flytta den liksom. Sådär, till nu och kanske skriva om 90% av koden för att det ska funka, att det kommer vara en thing of the past ganska snarligen, så att vi slipper sånt, så att de kan, och det gör ju saker lättare för spelföretagen också, i och med att de behöver inte lägga massa extra pengar på att koda om spelen eller hyra in ett annat subparföretag att göra omkodningen och sånt där, och portningen, att de känner de deras att de det minskar ju på utgifterna de behöver lägga för att få sitt spel till flera plattformar. Och alltså, det är ju vissa grejer som alltid behöver kommer du behöva göra om. Du kommer behöva göra om all interface. Alltså både hur det visuellt ser ut och hur du kommer åt alla menyer och förmågor och så vidare. Du har bara inte samma möjligheter på ett tangentbord och mus som du har på en kontroller och vice versa. Så att sådana grejer måste man alltid ta hänsyn till om man ska lyckas med en portning. Men det här, om man gör spelet tillräckligt modulärt, så kan man ju dra ner från att göra om, som du säger, 90% av koden till 10. Och det är ju joggarskillnad. Känner jag. Men ja, men jag förstår vad du menar. Jag känner liksom att varför inte bygga in, om man vet redan från början att okej, ja, men vi ska släppa det här till Xbox One. Det är glasklart, vi ska göra det. Men vi vill även göra en PC-release. Det är också väldigt, det är liksom, vi vill göra det. Det är något som, varför inte bara bygga in det redan från början då? Ja, men det är klart. Alltså, om du från grunden förbereder för att ha för två olika plattformar och har det här i åtanke hela processen igenom, då är det ju klart det kommer bli väldigt mycket lättare när du väl sätter dig och ska fixa portningen. Sen om det blir bättre till en eller den andra, det är ju en annan sak, men jo, men det är ju folk också har ju sina preferences, så att, ja. Men Ja, nej, jag känner bara att så länge de kan fokusera. Jag kan ju förstå att de kanske vill fokusera bara på att göra en Xbox release eller en PlayStation release liksom, för att jag vet inte, de har ju fått pengar från dem och blivit mutade eller vad man nu ska säga. Men samtidigt så känner jag ju att de vad ska man säga, de alienerar liksom så jättemånga andra spelare genom att göra det. Så att jag vet inte hur det påverkar deras revenue överhuvudtaget, men mm. Ja, nej, men då så. Jag tycker vi rundar av den här diskussionen oss emellan. Mm. Och tar lite så här försiktigt och hoppar över till lyssnarmailen som har faktiskt kommit in angående just portningar till mångt och mycket. Yes. Så Danny, vad har vi fått? Vi har fått lite respons. Vi slängde ut en fråga angående vad folk tyckte om portningar. Och, precis, och här får vi ganska rakt upp och ner. Det här är från Vilma. Mm. Hon skriver så här om portningar: hej alla raringar, även Danny, smiley. Jag tycker om dig, Vilma. Om du Vilma, om du stannar kvar på tråden ska du få nummer till min psykolog. Hon skriver så här: jo, portningar är i regel djävulens verk. Definitivt får hon numret sen. När spel man sett fram emot kommer till PC eller konsol efter typ 2 år efter dess ursprungliga release och det buggar ur, är ooptimerat och allmänt dåligt. Man kan ju hoppas att det blir bättre sen i och med Windows på Xbox, men jag tvivlar på det. Men, den som lever får se. Tack och kram, Vilma. Ja, det som vi pratade om förut. Precis. Mm. Ja, vi håller med, helt enkelt. Mm. Vi håller oss skeptimistiska. Yes. Precis. Skeptimistisk. Mm. Yes, vi fortsätter här från Darian. Hej alla nördpoddare. Jag tycker portningar verkligen suger och tror aldrig det kommer bli bra. Särskilt att Watch Dogs står ut. När det presenterades såg det asnyggt ut, men med en riktigt skön atmosfär. Men när jag väl satte mig i spelet så såg det ut som en GTA-klon och uppfördes i som en. Tur jag la ner lite pengar på skiten. Vänliga hälsningar, Darian. Ja. Alltså visst, det är inte snyggt, men det är inte så dåligt tycker jag. Men vilken plattform var Watch Dogs originalt för? Watch Dogs var väl för Xbox, tror jag det var. Ja, jag körde det på PC. Jag tyckte inte det var så. Jag gillade det. Jag körde det igår medan vi satt och pratade. Och det är ju ganska fult. Eller fult är dumt. Det känns inte. Det känns ganska ordinärt, om vi säger så då. Så ja, det visuella liksom är ju inte allt heller. Nej. Men det är just det, hur de hypade spelet som gör att man blir lite så här. Aha, jag tror det skulle vara snyggare, men okej. Okay. Ja, för de, den, då när de kom ut med de första så var det ju liksom en jätteskillnad mot hur det är nu. Men som GTA-klon, ja, jag tycker den funkar okej okay ändå. Det, helt okej okay spel, varken mer eller mindre. Det har väl inte någonting med portningen att göra, tror jag inte. För det ser väl likadant ut på Xbox, antar jag. Ingen aning. Kanske var ooptimerat. Ja, för det var ju, den hade ju problem när de först släppte. Det är ooptimerat, det kände jag igår. Jag har ändå en ganska maxad dator, men det höll på liksom, när man svänger runt kameran snabbt så skrik boom, så här. Alltså, för jag vet att de hade ett problem redan tidigt när man körde runt liksom, att de hade problem med ooptimerat när man körde. Jag vet att du pratade om det i podcasten, tror jag, till och med när jag körde det. Men det patchade de väldigt snabbt, gjorde de. Ja, det är inget som märktes när jag körde igår i alla fall. Men det var ju detaljer, tyckte jag, å andra sidan så. Men ja, det är tråkigt om det blir så. Så är det ibland. Vad har vi fått mer då? Mm, jag har här om portningar av spel. Tja, goa människor. Dark Souls på PC var bedrövligt. Låst i 30 fps och 720p. Men det var de små bristerna. Det dreten drog med games för Windows Live DRM och att keyboard mus var under all kritik. Folk fick modda det för att det skulle funka, men utvecklaren verkar inte bry sig ett skit om andra än plattformägare. Suck, Magnus. Plattformägare? Playstation-ägare står det. Playstation-ägare. Ja. Glasögon, Danny. Ja. Dark Souls, deras fokus var inte PC-marknaden och de är nog som man skriver det, de verkar inte bry sig och så. De ville tjäna lite extra cash och de slängde ut det. När kom PC. Det? 2000... Ja, gud, vad kom det? måste vi slut på runt 2010 någon gång eller något sånt där. Ja, jag har inte riktigt koll. Tänker för Games for Windows, det existerar inte längre. Så. Nej. Jag vet att Fredrik, efter att prata med honom igår, att han uppskattar Games for Windows när spel inte funkar, så man måste ha på andra konton. Där de helt plötsligt magiskt fungerar. Ja, precis. Ja, nej, det var lite dret, det var det. Ja. Go on. Go on, yes. Ska bara scrolla vidare här. Vi har från Super. Scrolla snabbare. Robert, vill du ta över istället sådär? Jag har dem också här. Okej, tack. Nej, ja, det var inte riktigt det jag tänkte. Okej, vilket var nästa mail, sa du? Nästa är från Supertackon. Okej. Vänta. Hallå, Supertackon. Kanariefågel som älkar tacos. Till och med. Shani, de är Adara. Jag vet inte vad det betyder, men okej. Holy crap. Kommer ihåg när Saints Row 2 kom till PC? En riktig usel portning. Fan, 15 fps oavsett inställningar, cutscenes som speedade upp under spelet och lät som några jävla smurfar. Ibland tog inte tangenterna heller. Kommer ihåg, jag slog halvt om halvt in tangentbordet för att det jävla W inte ville funka. Spelet är kul att titta på. Att spela var som att filea ballen. Jag kan tyvärr inte relatera till den biten. Så. Alltså, jag har ju inte testat själv, men det låter ju lite smärtsamt. Om man inte har en riktig vass kniv. Det låter inte angenämt. Nej, jag känner inte någonting som jag helst. Ska vi se vad sitter Lotta i stream? Hon sitter nedanför dig. Vink. Kom Robert. Ja, portningar kommer alltid vara skit. För spelutvecklarna får ståla om någon konsolskapare att göra spelet exklusivt. Något som i regel alltid tar slut. Och rövknullar. Jag känner ju ganska starka känslor kring det här ämnet, ja, oavsett vem som skriver. Ja, låt mig avsluta. Min framtidsönskan är att PC/konsol smälter samman till en blob och sitter under tvn i en kokong. En kokong med en handkontroll. Awesome! Supertacko! Ja. Alltså, jag tycker om den här idén med blobben i kokongen, visserligen. Kan du ge mig din du har en spelenhet där. Okej. Okay. Yes. Och sen en vacker dag så kommer den här kokongen öppnas och ut kommer det flyga en fantastisk fjäril av massor av färger av spel. Väldigt gulliga är man inte här. Ett 3DS kom ut, nej. Wow. Ska vi få ljuda nu? Nej, men jag känner att jag förstår ju vad han menar, men samtidigt så känner jag nog att det finns ju bra portningar ändå. Det finns ju några som är bra i alla fall. Men, ja, det här var bara ett exempel nog från hans sida som var dåligt. Men frågan vi ställde var lite, har ni några dåliga portningar? Men som sagt, om de kan få igång cross-platforming och allt sånt där så kommer de nog bli bättre. Ja. Jag kan ju bara säga det att den frågan vi ställde ut var just, nämn några portningar som varit riktigt dåliga. Så det är därför vi får lite sådana specifika. Go on. Okej, okay, ska jag göra nästa också eller? Okej. Okay. Från Tobias här har vi. Ja. En portfråga, eller er portfråga tror jag. Här har ni mig. J. Woho! Okay. Jag kanske menar, yay! Det är en smiley som inte har förts. Portningar kan gå bra, men utvecklare bryr sig sällan eller hinner ha fokus. Jag är ändå positiv inför framtiden, särskilt i kombon Xbox och Windows, eller ska man säga Winbox. Winbox, den kör vi på. Är den där som kommer sitta under tv, den här klumpen med den här kokongen, eller? Nej, för det var ju en blob, då är det ju Winbox här. I så fall. Winblob. Well, så länge det har Win i namnet så ja. Känns det som då är Microsoft är bakom den också. Uh-huh. Go on. När de dundrar in Win 10 Lite i den och spelaren formas för att kunna fungera, så kommer portningen vara enklare att göra. Sen om utvecklare vill porta, så det är en annan femma. Det kan bli stoppade av konsolgiganterna MS och Sony, men jag är ändå positiv inställd. Ta hand om er boys and girl. Hälsningar Tobbe. Ja, kul. Thank you. Kul. Mm. Ja. Jo, men alltså faktiskt, och det här frågan är hur vidare man vill porta eller inte. Alltså, jag kan ju bara säga att alla utvecklare jag har pratat med vill ju att folk ska spela deras spel. Mm. Och ju fler plattformar du har ditt spel på, desto fler kommer att kunna spela ditt spel. Precis. Så att jag tror att utvecklarna vill. Jag tror det är en kostnadsfråga, som sagt. Mm. Jag tror det, när det kommer till den punkten där man måste koda om 90% av spelet, så är det ganska kostsamt. Så att, yeah. Behöver man bara koda om den där 10% som du säger? Jag menar, i så fall måste det vara jätteskönt för Square Enix som nya Tomb Raider. De har ju, Microsoft har ju ett år exklusivt innan den släpps på PlayStation. Då har de hela det där året på sig att fixa i ordning. Mm. Så där är det en fördel att liksom ta lite extra cash bara för att låta den ena konsolen inte få det samtidigt som alla andra. Ja. Mm. Ja, det där med konsolexklusivitet är en helt annan diskussion, känner jag. Men ja, nej, men jag hoppas i alla fall att själva kostnadsbiten när det kommer till utvecklare, liksom huruvida de faktiskt kan ha råd att göra, eller att det är kostnadseffektivt. Ja, precis, det var det. Tackar. Kostnadseffektivt att göra en portning. Mm. Jag hoppas att den frågan på något sätt försvinner, i alla fall är väldigt liten i framtiden. Mm. Så att mer företag faktiskt väljer att göra en portning, och en bra portning för den delen. Så att, ja. Jättebra, men där har vi i alla fall de svar från lyssnare då, angående just det här veckans diskussion. Majoriteten var it's hell, en del är. Jag ser positivt ut för framtiden i alla fall. Ja, lite blandat, så som säger. Jag tror vi kan alla hålla med om att det finns dåliga portningar och att förhoppningsvis så blir de bättre. Ja. Ja, folk verkar i allmänhet ha blivit besvikna. Det känns väldigt mycket I've been burned. Ack och ve. Ja, men alltså faktiskt, jag håller med. Jag förstår. Och du grymma liv. Hur ska jag stå ut med detta? Här ser ni, Fredrik har faktiskt gått teater. Du ser det, wow. Nu är livet över. Ändå är ni. Jag spelar en dålig port av Saints Row. Så... Ja. Yeah. Men vi hoppas i alla fall allihopa att det blir bättre. Det blir alltid bättre, eller hur? Så, där rundar vi av det. Tack för alla mejl angående just portningar. Och apropå mejl, vi har ju fått in ytterligare ett mejl. Vem känner sig manad att ta hans mejl här? Jag kan ta det. Det är bra, Dennis. Vi hoppar in på lyssna-mails-delen. Även om vi redan var in och snuddat på, så har vi fått lite. Robert, jag förstod vem du tyckte skulle göra. Precis. Ett spel som ni kanske kan prata om. Tjo! Det här har ni förstås koll på, men jag tänker ändå säga till. Spelet The Beginner's Guide, slut på mail. Just det. The Beginner's Guide, nästa mail. Tjo! Failade mitt fulla mail. Nåja. Spelet är gjort av killen som gjorde The Stanley Parable och verkar vara lite udda. Jag tänkte helt enkelt att det förmodligen kunde bli en intressant diskussion kring just det. Jag tror att man gärna ska spela spelet utan att kika upp för mycket om vad det är. Vilket jag höll på att göra innan jag började. Men Fredrik sa, nej, stopp, sluta. Då man får bästa spelupplevelsen, håller jag med om. Kanske är något ni kan kika på. Digger er podcast, it's the best. Hörs på lördag, om inte innan dess. Smiley. Best regard, Fernando, Few, Martin, whatever, really. Thank you, whatever, really. Nej, vi tänker diskutera den. Nej, absolut inte. Vi vägrar. så du menar att ni har suttit här och spoilat spelet för oss nu när ni har berättat om det? Jävlar. Ja, om vi säger så här, det jag och Fredrik har kan liksom representera inte direkt det spelupplevelsen är. Det är en helt annan sak att höra det lilla vi faktiskt nämnde. Vi var faktiskt väldigt flyktiga med att beskriva det. Det är en helt annan sak. Jag är jättenyfiken. Ja, det bara sätter det. Jag vill bara poängtera ut att jag helt klart vinner den här veckans mailläsning i alla fall. Eftersom Danny kan inte läsa mail för skit. Så. Okej. innan det blir släktkrig. Ja, men där har vi i alla fall lyssna-mailen för den här veckan. Och med det sagt, så nu när mailbiten är avklarad, så närmar vi helt enkelt oss slutet på det här avsnittet. Men först vill vi ju självklart nämna att om ni vill ha mer av Nördliv utöver det som finns i er poddapp eller dator, så kan ni ta in er på vår hemsida www.nordlivpodcast.se. Där kan ni läsa recensioner, spel- och filmtips, animetips, krönikor eller annat nördrelaterat. Men framförallt finner ni alla nödvändiga länkar för att kunna lyssna och se och läsa det vi har att ge ut. Och vi skulle gärna vilja prompta framförallt angående YouTube, vår YouTube-kanal. Gå gärna in, prenumerera, gilla och framförallt lyssna och se. Precis, såklart. För vill ni se mer av det här? Då kan ni ju alltid ta och... Nej. Hur som haver, och även på iTunes, där vore det jättebra att få in recensioner på vår podd. Det hjälper oss att synas bättre och är en väldigt enkel process. Så hoppa in på iTunes, gör en liten recension. Egentligen oavsett vad ni recenserar, vad ni skriver, så är jag faktiskt nöjd. Skriv så här, Fredrik en fjant. Gör det. Skriv så. Och så gör ni en liten bild på Danny och så skriver ni egentligen mer än den här killen. Alla som gör det här kommer att bli nämnda i nästa podcast. Okej. Bra. Då håller du koll på den. Men slutligen då, på vår hemsida, där kan ni gå in och också prenumerera. Det vill säga, om ni vill få info till er när det kommer ut nyheter eller artiklar eller krönik eller beskrivningar till mars eller vad det nu må vara, så kommer det till er mailbox då, så bara skriv in er mailadress så får ni de här uppdateringarna. Och apropå mailbox, om ni har några tankar och idéer som ni vill höra oss diskutera i podden, om det så är spel, spelnyheter eller övriga nördämnen, maila då in till oss på info@nordlivpodcast.se. Är det så ni vill nå oss personligen, så ta bara lotta@nordlivpodcast.se, så kommer hon säkert dela ut det till alla andra sen, om det är någon som egentligen menar att nå någon annan. Ni kan egentligen skriva vad som helst att, nej nu ska jag inte säga det, ni kan skriva vad som helst att nordlivpodcast.se egentligen, så kommer det till oss. Men ja, vi är tacksamma för all form av feedback och förslag från er som möjligt, så maila in, hör av er och gilla och prenumerera. Så. Fredrik. Ja. Nästa veckas diskussion. Ja. Ja, vad är den? Ja. Skräckspel är... vilka är våra favoritspel? Nej. Jo, det är det visst. Vecka... Nu kollar du en vecka... Nej, det är på min... Den jag har så står det skräckspel. Då... Har du flyttat om på dem? Okej, vad är det för någonting? Kolla den i Dropboxen. Jag har inte Dropboxen igång. Nej, men då får du skylla dig själv. Professionell e-sport. Ett seriöst utövande av en sport eller en ursäkt från tonåringar till sina föräldrar att sitta inne hela dagen. Vill inte! Det är nästa vecka. Sa du tonåringar? Ja. Well, you know, kids at heart. Det är så det står här. Jag tror det är skillnad på kids at heart and teenagers at heart. Nej, men jag var så här, men Robert ser ut som att han bor hemma hos sina föräldrar fortfarande. Ja, men det gör han väl? Gör han inte det? Ja, snart kommer mamma upp med pizza. Jag har gjort saft och kakor. Är du påklädd där inne? Men jag ska bara ta bort det här vaselinet. Det finns en anledning till att jag sitter ner, men det är ingenting. Nej, du kör Kalanka-style där, ja. Ja, såklart. Precis. Så, då säger vi hej då på Kalanka-style. Hej då allihopa. Ha det gott. Hejdå. Vi hörs nästa vecka.